pesen la mă, duom, duom, cu sacă tică, banyo pelec, tapi sugă, dok payo paca pitik, dok nok wa bende, berabi ade, ayo mole. Sayang suruh leng kohong, tak dok, masa besok belaka dok, budok, budok, pok laki jadi pok, pok buang jadi mok, masa bubok sikis banyo. Inilah kita nok kabo sikit, mainan budok-budok masa kecil. La la la, toje toje.